faller, döljer tåren på min kind. Den saknas som jag bär på är en obeskrivlig tyngd. Det känns som du kan se mig, det känns som du finns kvar. Jag lyssnar till mitt hjärtas röst som bär på alla svar. Ett andetag, en sista. Torkar tåren på min kind. Den kärlek som du gav till mig är en obeskrivlig dygd. Det känns som du kan höra mig, det känns som du förstår. Jag sjunger på den sång du sjöng när jag går i dina spår. Ett ögonblick. Farväl av dig, det sista leende du gav och du viskade till mig. Jag tror på dig, jag tror på dig.